بوورە بۆ ئیژە گەڕێم پارم پێویستە هەر ئێستا لە بوینس ئایرسەوە هاتووە هەروە ئێمەش ئەتوانم ئیشکەم تۆ لە کۆچکردووەکانی و ئەتەوێ لێرە بمێنیتەوە نەخێر ببوورە ئیشمان نییە لێرە بمایتایەتەوە فێرم ئەکردی ئەی ئەو ئەوە کوڕمە ڕۆژێک دێت ئەبێ بە خاوەنی ئەم کۆگایە و ئەمەوێت بێتە باشترین ئاسنگەری ناوچەکە ئەو مەیمونە بچووکە چییە پێشتر لەوەم نەدیوە برسی نییە بڕۆ بۆ لای دایکت بزانە خواردنی لای بهێنێت بۆ ئەو کوڕۆ مەیمونەکەی بێگومان ئەتوانم بە ئەنجامی بم لەجەنەوە ئیشم کردووە چاکە توانم کرێکاری زۆرم هەیە حەوت کوڕ و بێگومان تۆش بە خۆڕایی یارمەتیم نادەی ببوورە ناتوانم ببوورە ئەتوانی بڕۆی ئیشێکی تر بدۆزیتەوە بەڵام ئەتوانی ڕێگەی کۆرتۆبام نیشان بێی کۆرتۆبا مەبەست سەقامی کۆرتۆبا هەیە مەبەستم لە شارەکەیە ئاری ڕۆبڕۆ ئەگەیت ئەوێ خەمت نەبێ سوپاس دەکەم بەپێڕۆی بەڵێ ئەمەوێت بڕۆم بۆ کۆرتۆبا نامەنووسین لە زەوی کێڵان قورسترە ئینجا خۆت بۆ ناخوێنرێتەوە منیش پێم سەیرە چونکە خۆم ناتوانم بیخوێنمەوە چاوەڕێم کە زۆرم پێ ناچێ نامەنووسینیش پارەی تێچێت پێم بڵێ بابا ئەو کوڕە ناوی چی بوو لە کەشتەکەدا لەگەڵتان بوو مەیمونێکشی هەبوو مارکۆ مەیمونەکەش ناوی پەپینۆ بوو تۆ وتت مەیمونەکە حەز ئەگەر لەسەر سەری دانیشێ بەڵام تۆ نەوت لە ڕۆزاریۆیە چونکە لێرە نییە لەکێوە ڕۆی لەوێوە ڕۆی بۆستە هەر ئێستا گەڕێمەوە بابا بۆستە لەوانەیە کوڕێکی تر بێت خۆزگە پێم نەوتایە مارکو مارکو مارکو روسی مارو مارکو وره بولم مارکو اوه منم پیتریکوم وره مارکو مارکو مارکو نم نزی توا بسر کشتیکا پیتاو بوین مارکو چیە کوڕم بۆم باسکە بۆ پیتریکۆی پیری باسکە لە ڕۆزاریۆ چییەکەی لە بوێنس ئایرس نەمایتەوە لای دایکت پێم بڵێ مارکۆ ها بۆم باسکە مارکۆ دەی دەی مارکۆ کوڕی خۆم هەتا ئێستا نەمبینیوە مارکۆ لێرە ئیشم دەست نەکەوت وتم مانەوەم بێسوودە بۆیە بڕیارمدا بڕۆم بۆ کۆرتۆبا پێی وتی سواڵکەرە همو ایتالکانی ایره با سوال کار زانیه خوزگاروشی بم دیای پیم بویتایا خوزگاروشی بم دیای بوی پی بلیم زور با آسانی داری کردی؟ چی لیب کنی؟ نابه به هلین با تی برواد با کورتوبا ابید بشه من نفر برواد نابه بجه بیم حسن کم ایرکمو بارم دست کرد بداخل و هروه آسان نیه لرازاری زور قرد زمار کو تیویست هول بدهی لی خوش مانه به تا ایشی با دوزی نوا اما زوری پیچید حزا کم به پی بروم ناش دیوه محاله بله دی با بریم با قواخانه ایتالیا که زور چاکه دیری فان بوزو ندوید چو که تا بیرم که تو زوری پیچو لکاتی خوی دهاتی مارکو بابروی بانید باش ادولفو چونی ایشو گر چونه فرمو واره باب چینی لای میزگی سلام برزان یک دقیقه رگم این امیو اشتیک تم پیبلم ایما دست لنو دستین راستا لایتالیا کوچ من کرد با ارجنتین روزرهای من برین سر امروش کراکی بچکوله لجنوه حتو با روزاریو هرچنده او تربیشه که چگنیم بلان با تنه کرمو امرو چی بسر حتوه بروانه کن چو با مالی بالینتی دولامت کچی خزمت گزارگی داری کردو بیودو همو ایتالیا کن سوال کرن اما بیشتر بیو چون با ما پیاله بلام کورب چکولگه با سوال کرده نه تو بابا مارکوی هم پیب نسی نه اما مارکو روسیا سالی که دایکی هاتو با بوینز ایریز با اوی وقت ایمه پاره پیدا بکه چند نامه نوسی و پاشم دنگی نما استاش نازانی لکیویا ام کورا بطنها لزنو او هاتو با بوینز ایریز با سوراکی دایکی راستا بطنیا لبوینیز ایریس بارکان زیوه و سرگردان بوا آی لبدبختی هم کرا بلام هر کولی ندا لگم تی بیشانو در روشتو با بحیا بلانکا با حوالی دایکی پاشان گراو تو با بوینیز ایریس و استاش لیره زنیره تی که دایکی لرزاریو نیه و لکورتوبایا من جوتم ارکی سشان مانه پشتوانی بکن اگر رشی توزه پاره بدن اتوانیم بیتاقی باب کرین با اوی با شما ده نفر بینیرین بولای دایچی چون که اوید با پی برواد آیا اتوانی او رگای با پی ببره؟ جو میره مارکو توزه پاره کرد لخواهانکی نکرد هوریان اتانه با پی برواد؟ امیش ایتالیو اوید از گیروهی بکین بیگو مار اواد کی سرچان مانا ویره کرم امشی منه شادی جوانه پیویستم روح زوزو علی برژه.